فجر تسلی تابع صورت تخویف دنیاوی بشارت تخویف اخروی ان چیزوں کا بیان ہوگا یہ مختصر خلاصہ ہے فجر تسلی تابع صورت تخویف دنیاوی بشارت تخویف اخروی بالکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہو تو نہیں گئے وہ بڑا ٹائم انشاءاللہ دعا کرو پورے جن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون یہ پہلی طرح سمجھنی ہے والقلم یہ نون پر مفسرین نے بہت بات کی ہے لیکن اللہ عالم نے مرادہی سے ظالم بعض بزرگوں نے کہا نون وہ کٹلی ہے جس کی پیٹھ پر زمین کھڑی واہ بزرگو مچھلی کی پیٹھ پر زمین کھڑی ہے تلکتی نہیں گئی ایسا کمپوٹیشن ہے ہاں حروف مقطعات کی بات ہو چکی ہے اللہ عالم یہ بات بھی آپ لکھ رہے ہیں مچھلی یہ تو اگر میں ایسے جھوٹ بیان کروں تو وہاں تو آپ کے اتنے رجسٹر بھر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر میں سیریس ہو کے کہوں نا یہ کیوں ہے اب تو اگر میں کہہ تو مچھلی ہے آپ کی جس پر زمین کھڑی ہے جمعہ بن گیا تھا بہترین جمعہ آپ دھیان کرتے پوری زمین مچھلی پہ کھڑی ہے سبحان اللہ مچھلی کی لمبائی چوڑائی طول عرض عمق بیان کرتے مسئلہ تو حل ہو گیا تھا ہاں قرآن بیان کیا کرو گپے نہیں بل قلم وما یسطرون بل قلم قسم ہے قلم کی وما یسطرون اور ان مضامین کی جو وہ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون انتا نہیں ہے تو میرا محبوب بے نعمت رب کا بوجہ انعامات اپنے رب کے بے مجنون ذرا بھی جنون والا بے مجنون ذرا بھی جنون والا فَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بے شک تیرے لیے البتہ اجرے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک ہے تو البتہ ہوں پر مذہب عظیم کے خُلُقٍ عظیم ہوں پر مذہب تین بڑی عظمتوں والے کے بولو کن عظیم کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں والقلم قسم ہے قلم کی وما یسطرون اور ان مضامین کی جو لکھاری لکھتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں قلم سے مراد کیا ہے اور وما یسطرون سے مراد کیا ہے بعد نے کہا یہ قلم سے مراد تو ہے اول ما خلق اللہ القلم لیکن نہیں مراد ہم نہیں جائیں گے تیل کال میں تین چار اقوال لکھے ہیں قلم پہ ہمیں نہیں ضرورت اصل معنی میں کر رہا ہوں والقلم قلم سے مراد عام ہے قلم یہ تمہارے والی قلمیں بھی ہیں یہ قلم عام ہے تو خاص قلم نہیں قلم سے لکھا جاتا ہے نا اب ذرا سمجھنا ہے قسم اور جواب قسم کو اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر والقلم اور قلم گواہ ہے والقلم اور قلم گواہ ہے وما یسطرون اور وہ مضامین بھی گواہیں جو لکھتے ہیں لوگ، لکھاری بھی گواہیں۔ ما انتا بنعمت ربک بمجرور، نہیں ہے تو بسبب انعامات اپنے رب کے ذرا بھی مجنون۔ کیا مطلب ہے؟ میرا پیغمبر، آپ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، لکھنے والے پر گواہ ہیں، کلمے گواہ ہیں، لکھاریوں کے مضمون گواہ ہیں کہ ایسی کتاب یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ہے کلام اللہ۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ قلم گواہ اور قلم کے مضامین گواہ، کیا مطلب؟ جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، ان ان پڑھوں کی بات نہیں۔ جو قلم چلانے والے اور مضامین کے لکھاری ہیں وہ گواہ ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ مضامین کا علم رکھنے والے وہ اس چیز پر شاہد ہیں کہ یہ قرآن کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں، یہ قرآن ہے کلام اللہ، اور کلام اللہ جس پہ نازل ہو رہا ہو وہ بھلا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک اور دوسرا معنی، قلم گواہ ہے، وما یسترون، اور وہ مضامین بھی جو لکھتے ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ آپ ذرا بھی مجنون نہیں۔ کیوں؟ کہ رفع القلم قلم عن سلاسل، قلم تین سے اٹھا دی جاتی ہے، ان میں ایک ہوتا ہے مجنون، مجنون سے بھی قلم اٹھا لی جاتی ہے، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا اجر تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ مجنون تو جو ہو تو اس سے تو قلم اٹھا لی جاتی ہے، لیکن آپ کا اجر تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ مجنون نہیں۔ سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں؟ بل قلم وما یسترون، اصل معنی پہلا ہے قلم گواہ اور وہ مضامین لکھنے والے وہ بھی گواہ۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے تو بس سبب انعامات اپنے رب کے ذرا بھی مجنون۔ تجھ پہ تو بڑے انعامات ہیں تیرے رب کے۔ اور ایک خطیبانہ ترجمہ ہے، میرا پیغمبر آپ مجنون نہیں، بے نعمت ربے کا بھلا قرآن جیسی کتاب ہم مجنونوں کو دیتے ہیں۔ آپ مجنون ہوتے تو قرآن جیسی کتاب آتی، قرآن بیان کرنا دلیل ہے کہ آپ مجنون۔ اما انت بے نعمت ربے کا بے مجنون، اجر، اور بے شک تیرے لیے اجر ہے بہت بڑا، غیر مقلون، جو ختم ہونے والا کوئی نہیں، وہ ختم نہیں ہوگا۔ کیسے؟ امت جب تک عمل کرتی رہے گی آپ کے نام اعمال میں اجر جمع ہوتا رہے گا، غیر مقلون۔ ان کا، اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، البتہ ہے خلق عظیم پر۔ خلق کا معنی دین، هو الاسلام، عن ابن عباس، بمجاہد، بابو مالک، بصدیق ایمان، ربیع بن انس، بضحاک۔ یہ سارے بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں خلق کا معنی کیا ہے؟ دین۔ آپ دین عظیم پر ہیں، بڑے عظمت والے دین پر ہیں۔ اب یہ بات نہیں ہو سکتی، میری ایک بہت لمبی بات ہے، انکا لعلی خلق عظیم، یہ وہ کتاب جو ہے نا ذکر الحبیب، اس کا یہ دو بابوں پر بہت لمبی جوڑی بات ہے، وہ اگر چھپ گئی تو آپ دیکھ لیں گے، نہ چھپی رہی تو اللہ کی مرضی، بہرحال وہ لکھی ہوئی ہے ذکر الحبیب۔ اس میں انکا لعلی خلق عظیم کے بہت سارے عنوان ذکر کیے ہیں، بے شک آپ، جہاں پر جو لعلی ہے نا، اعلی، اعلی کس کے لیے آتا ہے؟ استعلاء کے لیے، اب ذرا سمجھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر خلو کے عظیم پر آپ ایسے ہیں جیسے سوار سواری پہ ہو, سوار سواری پہ ہو, سمجھو بات, سوار سواری پہ آپ ساری دنیا وہ عظیم بنے گی وہ خلق اپنا کے, وہ محتاج عظمت میں یہی خلق اپنانے کے. لیکن آپ کا کھاتا یہ ہے کہ خلق عظیم آپ کے قابو میں ہیں, یعنی جس طرح سوار کے قابو میں سواری ہوتی ہے, جدھر سوار سواری کو پھیرتا ہے سواری وہاں مڑتی ہے. میرا پیغمبر خلق عظیم پر آپ کا ایسا قابو ہے, آپ کی جس طرح بھرکا کو سکون ہوتا ہے اسی کا نام خلق عظیم بنتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ باقی خلق عظیم کے محتاج ہیں اور خلق عظیم آپ کے سکون و حرکت کا ہوتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی. باقی دنیا خلق عظیم کی محتاج ہے, وہ حاصل کرے گی تو عظمت ملے گی, اور خلق عظیم آپ کا محتاج ہے, آپ چلیں گے تو خلق عظیم بنے گا. جدھر آپ کی حرکت ہوئی, جدھر آپ کا سکون ہوا, جیسے فرمایا نا خدا ایک ادا حدم مل ربے, صحابہ کو کہا کہ تم ہدایت کی سواری کے سوار ہو. کیا مطلب؟ جدھر سوار کا دل کرتا ہے سواری موڑتا ہے, ادھر سواری مڑتی ہے, جہاں صحابہ کے قدم لگتے ہیں وہی ہدایت کے نقش بنتے ہیں, اور جہاں پر جہاں لا آزا آپ خلو کے عظیم پر ہیں. کیا مطلب؟ جہاں آپ کا قدم لگتا ہے وہی خلو کے عظیم بنتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی تو تلوار خلو کے عظیم ہے. اب اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو وہ مسکراہٹ خلو کے عظیم ہے. اور اگر آپ کافروں کے بعد لوگ آ رہی ہے کافروں کے مقابلے میں سختی کی, وہ سختی خلو کے عظیم ہے. اور اگر آپ نے ایک دن میں پانچ پانچ سو ہزار ہزار کافر کو الٹا لٹکا دیا, اس کافر کو الٹا لٹکانا خلو کے عظیم. اگر آپ کو سمجھ بھی آئیے, یہ بہت بڑا کام میں نے ذکر کر دیا کہ یہاں پر مد نظر رکھنا ہے نفس اعلیٰ. افسوس تو مجھے بھی ہے کہ وقت نہیں, دل نہیں کر رہا آگے چلنے کا, میرا دل کر رہا ہے 20-25 باتیں آپ کو جہاں بتا دوں, لیکن اب ہے معذوری, معذوری ہے بالکل, ترجمہ رہ جائے گا. ہم نے آگے چلنا ہے, باتیں بھی کرنی ہے, ترجمے کو کلوز کریں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو جس کی کتاب مکمل ہے آ جائے, وہ آ جائے گی تو پھر آپ وہاں دیکھ لینا. ہر حال انا کا لا لا خلق عظیم, بے شک تو میرا پیغمبر الا خلق عظیم, اوپر ہے خلق عظیم کے. کیا مطلب ہے؟ خلق عظیم ہے کس چیز کا نام؟ میرے پیغمبر کی حرکت و سکون کا نام. اور پیغمبر کی حرکت و سکون کا کس چیز کا نام ہے؟ بسلو اتلو ما اوہیا, اتلو ما اوہیا الیکا ہے تلاش, اتلو تلاوت بنتا ہے. اور ایک اتلو, اتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا, قدم پہ قدم رکھنا, پیچھے چلنا. اور تلاوت کو بھی تلاوت اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ لفظ کے پیچھے لگا ہوتا ہے, جملہ جملے کے پیچھے چلتا ہے. تلاوت کو بھی تلاوت اس لیے کہتے ہیں. فرمایا اتلو میرا پیغمبر جس طرح لفظ لفظ کے پیچھے چل کے تلاوت بنتا ہے, تو بھی اس قرآن پہ عامل بن کے قرآن کی تلاوت بن جا. اتلو اس قرآن کی تلاوت بن جا, جیسے لفظ لفظ کے پیچھے چلتا ہے تو بھی اس قرآن کے لفظ لفظ کے پیچھے چل. اب سمجھ رہے گانا قلو بول قرآن, اب سمجھ جاتی ہے اللہ کے پیغمبر کی حرکت سکون عمل بالقرآن سے عبارت ہے. اسی لیے ام المومنین نے کہہ دیا کانا خلق القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا. اور فرماتے ہیں اُحِصْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ اُتَمِّمَ میں پورا کروں مکارم اخلاق کو. اتنی بات تو سمجھ لو، لوگ سمجھتے ہیں اخلاق ہے اے کسی کے ساتھ دانت نکال کے ہم ہیں، دوسرے کے ساتھ بھی دانت نکالنا، یہ اخلاق نہیں، بے غیرتی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ غصہ کر جو غصے کا محل ہے، اور رحم کر جو رحم کا محل ہے، تلوار اٹھا جو قتل کا محل ہے، اور پیار کر جو پیار کا محل ہے. پیغمبر کی اتباع کر، پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی؟ نبی السید امام المجاہدین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجاہد پیغمبر ہیں، امام المجاہدین ہیں. جہاد کرنا بھی کیا ہے خلو کے، جب سے ریمنڈ بنی ہے نہ کئی مصیبتیں آ گئی ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں اخلاق کا مطلب ہے بس لوٹا اٹھاؤ، 10 دفعہ استنجا کرو، 30 دفعہ وضو کرو، اور وسواس کی وسواس کو ناپ لو اور لوٹے دو ہو، بس یہ اخلاق ہے. اور کوئی دوسرے کو جو بھی ہو اس کے سامنے قواعد کی طرح دانت نکالو، یہ اخلاق، یہ اخلاق نہیں، بے غیرتی ہے. اخلاق نام ہے عمل بالقرآن کا، اور اخلاق نام ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ، اور اس میں لڑائیاں دیئے اسی اخلاق میں. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، چلو اس کو یاد رکھو، ساتھ ساتھ اجرا کریں گے. لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ، بس ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے ان قریب. اَجَّكُمْ، کہ کون کس تمہارے کس کے ساتھ. المفتون، یہ مفتون مصدر میمی ہے، مفتون نہیں ہے، مفتون کس کے ساتھ فتنہ ہے، مراد فتنے سے جنون ہے، کہ کس کے ساتھ جنون ہے. انا ربا کا، بے شک رب تیرا، ہو وہ عالم، عالم عالم کے معنی میں ہے، وہ خوب جانتا ہے، بے من اللہ، اس کو جو رکھ جائے رات سے، وہ عالم دل معتدین، اور وہ جانتا ہے ان آنڈوں کو بھی جو ہدایت کے قابل ہیں. فلا تطع المکذبین، بس نہ بات مان مکذبین کی، جھٹلانے والوں کی. وستو لو تدہنو، یہاں پر بات نہ سمجھو، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر مسئلے کو نرم نہیں کرنا. او مولویو، کیا مطلب ہے لا تطہر مکذبین، جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننا. توحید برکتی کے دو پہلو تھے، ایک پہلو تھا کہ برکتے دینے والا صرف، بولو بولو شاہوے، برکتے دینے والا صرف اللہ، اور دوسرا پہلو تھا کہ پیر فقیر نوری ناری برکت نہیں دے سکتے. مجھے کہے انہوں نے کہا کہ ایک پہلو آپ بیان کریں تو دوسرا نہ کہیں. یہ آپ کہتے رہے اللہ برکت دینے والا ہے، لیکن یہ نہ کہیں لات منات ستا عزیر، یہ برکتیں نہیں دے سکتے، ہمارے معبود برکتیں نہیں دے سکتے. یہ آپ چھوڑ دیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قومی ہیں، ہم اور آپ ایک ایریے علاقے کے ہیں، قوم ایک ہے اور ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، ہمارا تمہارا جوڑ ہے، صرف کتنا ہے تو کہ اللہ برکت دینے والا ہے، کتنا نہ کہ پیر فقیر برکت نہیں دیتے. یہ اللہ فرماتے ہیں لا تطیع، میرا پیغمبر بات نہیں ماننی جھٹلانے والوں کی. اے علماء کرام ذرا سمجھو، فرماؤ وستو چاہتے ہیں مشرک، وستو چاہتے ہیں یہ مشرک لوگ، لو تدہنو، اگر تو تیل لگائے تدہنو، تدہنو سوہن سے، اور سوہن کا معنی ہوتا ہے تیل لگانا، تیل سے چیز نرم ہو جاتی ہے. تو مسئلہ ذرا کولا کرے، نرم کرے مسئلے کو، ہے مراد نرمی ہے. بدو مشرک چاہتے ہیں لو تدہنو کہ اگر تو تیل لگا لے مسئلے کو فیدہنون بس وہ تو نرمی کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ کتنا کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ تھوڑا سا گزارا کر تو ذرا نرم ہو وہ نرم ہونے کے لیے تیار ہیں. فرمایا نانا میرے پیغمبر ولا تطیع کل حلافر. اب جو نرمی اور جوڑ کرنے والے ہیں نا ان کی نو صفتیں قرآن بیان کرے گا. کتنی؟ کیوں چپ کر گئے ہو؟ کتنی سے بات آئیں گی؟ بعض علماء کہتے ہیں جو نرمی کرنے والا ہے نا وہ دس نمبری کا بدماش ہے, قرآن اس کے دس نمبر بیان کرے گا. اور اکثر مفسرین نے کہا کتنے نمبر بنتے ہیں؟ نو. بات نہیں ہو, نو, نو نمبر. اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ دس نمبر اللہ نے بیان کیے ہیں, نو نمبر ہو یا دس. بہرحال یہ کہنے والے کون سے ذرا جوڑ پیدا کریں. آج نہیں کہتے, خدا کی قسم آج بھی ایسے کہتے ہیں. ہمارے پاس کئی آئے بڑے بڑے بزرگ آئے اور کہتے ہیں تھوڑا دیا ہاتھ ہلکا رکھو تھوڑا دیا نرمی کرو مسئلہ بیان کرو فتوا نہ لگاؤ مسئلہ بیان کرو فتوا نہ لگاؤ. ہم نے کہا بدو لو تدہنو فیدہنو. آئی عملی تفسیر. تمہیں بھی جائیں باتوں کی قیمت کا نہیں پتا. جب میدان میں جاؤ گے پھر میں بچوں کو پوچھوں گا پھر کتنے. اب تو تم بھی تفرے لگاتے ہو نا کہ بڑا سخت ہے اور کوئی نرمی نہیں کسی کو معاف نہیں کرتا. یہ پتہ چلے گا میدان میں جب شاہ سوار بنو گے اور اللہ آپ سے توحید کا کام لے گا پھر پتہ چلے گا کہ نرمی کیا چیز ہوتی ہے. تھوڑے سے نرمی کرو گے مسئلہ بھی جا. ہم گئے چک منگلا. چک منگلا بہت بڑا ایریا ہے, وہاں پر اکثر لوگ دلدئی بن گئے. چک منگلا بڑے دلدئی ہے اور بنے کیوں ہم نے, میں خود گیا وہاں پتا کیا کیوں بنے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب منور تھی, یہ مولا حسین علی صاحب کا شاگرد تھا اور شیخ القرآن صاحب سید عنایت اللہ شاہ صاحب ان سب سے بڑا تھا. مولوی منور تھی اور بڑا تگڑا مولوی تھا. اچھا یہ مرزئی ہوا نہیں تھا جس نے وہاں پر یہ مسئلہ چلایا کہ مرزے کو ہم کافر نہیں کہتے, مرزا کافر نہیں ہے, گمراہ کہیں گے اور کہیں گے لیکن مرزا کافر نہیں. بس اس کی یہ بدلہ میں نرمی کی وجہ سے پورا چک 90% مرزئی ہوگی. اور آج بھی دیکھو جو کہتے ہیں نا ہم فتوا نہیں لگاتے, فتوا چھتوا نہیں لگاتے, تو اگر آپ پتا کرو نا ان کے اردا گرد 30-30 مسجدیں چلی گئی, 30-30 مسجدیں. ہم فتوا نہیں لگاتے. اچھا فتوا نہیں لگاتے پھر وہ بھی مسلمان ہے, تم مسلمان پھر تمہیں شرم نہیں آتی تم ان کے مقابلے میں قرآن پڑھتے ہو. ان کو اگر وہ مسجد پہ قبضہ کریں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے مساجد تمہارے لیے تجارت ہے. ایک بولی صاحب مجھے کہنے لگا آپ فتوا لگاتے ہیں. میں نے کہا آپ ان کا کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو ہماری مسجدوں میں گھس آتے ہیں. میں نے کہا تیرے باپ کی مسجد ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان رہے نا مسجد, تمہیں کیا تکلیف. مسجد جائے تو بڑا رول ہے اور مسئلے کی غیرت ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا ہم تو کافر سمجھ کے ان کے خلاف قرآن پڑھتے ہیں. ہاں یہ عجیب بات ہے, تم قرآن بھی پڑھو ان کے مقابل اور ہیں بھی مسلمان, اس کا مطلب ہے کچھ قرآن مسلمانوں کے خلاف ہے. تو سمجھو سمجھو میری بات کو, یہ بلا کہے گا ہے بھی مسلمان اور خود کیا پڑھے گا قرآن ان کے مقابلے میں, سٹیج پہ قرآن پڑھے گا اور مجلس میں کہے گا کافر نہ کہو مسلمان ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ قرآن مسلمانوں کے خلاف پھر کر رہا ہے. قرآن کا کچھ حصہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہے. ایک یا دوسرے لفظوں میں اگر وہ قرآن کے منکر ہیں اس کا مطلب ہے قرآن کے کچھ حصے کا منکر بھی مسلمان ہوتا ہے. یا تو تم کہو جی ان آیات کا یہ مطلب نہیں بنتا پھر تو ٹھیک ہے, پھر بات ہوگی کہ آیات کا یہ مطلب ہے یا نہیں. اگر آیات کا مطلب ہے یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں 14 صدیوں سے یہی مطلب ہے عدم سما اور یہی ساری چیزیں, تو پھر کس قانون سے تم کہتے ہو فتویٰ نہیں لگتا؟ پھر صرف تمہاری برادری ہے اور تمہارے کندھے ہیں اور تمہارا کوئی آتا یہودی فن ہے اس میں پشتلی کرتے ہو. سوال ہے اگر پشتلی کرنی ہے پھر پوری پوری کرو, پھر کہو کہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے. اگر قرآن میں ہے تو قرآن کا ان کا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ صوفی بنے ملتے ہیں. ہاں دیکھو ذرا, اب پہلے پڑھا ہے نا اِنَّكَ لَعَلَىٰ, اس آیت کو رکھو جہاں ہے ساتھ ساتھ ہے. اب ہم تھوڑی سی سختی کریں نا, کہتے اخلاق بکھری ہوئی بات, یہ اخلاق نہیں, جنہوں نے اخلاق کے قانون بھی نہیں بنائے. اب ذرا سنو, قرآن شروع میں کہتے ہیں قرآن اِنَّكَ, اور نبی کا اخلاق خود قرآن ہے. اب نرمی کرنے والوں کے لیے ذرا قرآن کے فتوے دیکھنا, معلوم ہوتا ہے ایک ہی چیز اخلاق عظیم ہے. بولو گے عظیم. فرمایا لا تطیع, بات نہ ماننا, اللہ اللہ پھر ایک مہین دو, حماد تین, مشاء چار, منا پانچ, موتد چھ, عظیم سات, اتل آٹھ, زنیم نو, اور آگے کالا اساطیر الاولین. یہو الخرطوم بنا لو, الخرطوم دس, سور سور الخرطوم ہے یہ دس, یہ دس فتوے کٹھے آئے ہیں. اب یہ اخلاق کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ بولو صوفیو بولو, وہ بزرگ سوئے ہوئے ہیں پیچھے, ذرا جاگ کے بیٹھو. اب اخلاق آ گئے, ان گلا حدیم, اس آیت کو ذہن میں رکھو. اور یہ بلید بن مغیرہ بدماش, یہ آئی تو اس کے بارے میں آیت, لیکن آیت اپنے عموم کے اعتبار سے عام ہے. اب بھی تلاش کرو گے نا یہ اوصاف ملیں گے. فرمایا لا تطیع, نہ بات ماننا, اللہ اللہ پھر ہر اللہ کو کثیر الحلف, بڑی قسمیں اٹھانے والا ہے اللہ پھر بڑی قسمیں اٹھانے والا, بالحق والباطل, بوجہ عدم تابی میں خدا بندی در قلب, ان کے دل میں خدا کی عظمت کوئی نہیں, اور عظمت جب نہیں نا تو قسمیں اٹھا رہا ہے. خدا کی عظمت دل میں ہو تو آدمی قسم سوچ کے اٹھاتا ہے, اگر اللہ کی عظمت دل میں نہیں تو اللہ بڑی قسمیں اٹھانے والا ہیں. اور مشرکین قسمیں اٹھاتے کہ فلاں کو پکارا میرا کام ہو گیا, فلاں بابے کو پکارا میرا کام ہو گیا. اللہ پھر مہین بے قدر عند اللہ و عند الخلق مہین, ذلیل آدمی, گندا آدمی, مہین بے عزت آدمی, جس کی اللہ کے ہاں بھی قدر نہ ہو, مخلوق کے ہاں بھی قدر نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مہین کا کیا معنی؟ ذلیل, بے عزت, بے قدر, حماد, چغلی لگانے والا, حماد ہے تانا دینے والا, تانے باد, مشائل چلنے والا, بے نمیم مشا بڑا چلنے والا ہے, چغل خوری کے ساتھ, نمیم ہے لڑانے کے لیے لوگوں کو, منائن بہت روکنے والا, للخیر خیر سے, محتدم حد سے گزرنے والا, عظیم بہت بڑا پاپی. عظیم کا کیا معنی؟ بہت بڑا پاپی. اتلن بہت بڑا آکر خان اور بد زبان, بادا زالے کا زمین نالے حرامی, بادا زالے کا, بادا زالے کا زمانہ باد کے کیا مطلب؟ نالے, نالے پنجابی والا نالے ہیں. اے بھی حلاف بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا, مہین بڑا ذلیل گندا بے قدر آدمی، حماد بڑا تانے باز زبان دراز، مشائل بڑا چلنے والا، بے نمیم چغل خوری کے ساتھ لوگوں میں لڑائیاں کرانے والا، منائل بڑا روکنے والا، لذ خیرے خیر کے کام سے، قرآن کی دعوت سے اور دعوت توحید سے، موتا دن بڑی زیادتی کرنے والا، لوگوں کے حقوق طلب کرنے والا، عظیم بدکار شراب پینے والا، زناکار، سمجھ آئیے کہ نہیں، ہاں، اغلام بازی والا، اتلن اور بد زبان آدمی، باد اطالے کا اور باد اس کے زنیم، اوپر کیا لکھا ہے؟ زنیم حرام کا رسوا، زنیم کا کیا معنی لکھا ہے؟ کہیں اخلاق کے خلاف تو نہیں ہو گیا؟ یہ بدلے کس کے ہیں؟ اب اگر کوئی تقریر میں یہ لفظ کہے کسی مشرق کے لیے اور دوسرا مولوی کہے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی تقریر ہے، وہ مولوی بےمان ہے کہ نہیں؟ وہ پرانی تعلیم کو اخلاق سے گرا ہوا کہنے والا بےمان ہے کہ نہیں؟ ذرا خیال کرو، آج کل معیار بدلے، مولوی بیٹھے ہیں نا، تو بہت ہی سخت ہے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی، خیر پڑھ لے مانی بات، واہ، جو اخلاق پارلیمان میں ہے نا تمہارے، غیر پارلیمانی بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی. اچھا قرآن نے کہا صرف کو مثل ہو کا مثل کل، اس کی مثال کس والے؟ کتے کی طرح ہے، کتا ہے، تمہارے مولوی بھی نہیں برداشت کریں گے، ہے کتیا، مثل ہو کا مثل کل، مثل حمار خرکا، گدا ہے کھوتا، اگر یہ تقریر ہو نا تمہارے مولوی بھی کام چلتے، توبہ توبہ، اخلاق سے گری ہوئی بات. میں کہا کرتا ہوں اس کو اخلاق سے گرا ہوا نہ کہو، کافر بن جاؤ گے، کیونکہ یہ اسی صورت میں ہے، انا کا لاحلہ. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ ام سوت بازار لات اروا جان ذرا فرد چٹ، لات کی لات بزرگ کی پرتی جا کے چاٹ، تم سوت بازار لات، کیا کہو گے؟ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آپ نے خیبر کے یہودیوں کو کہا یا اپنا الخنزیر، او خنزیر دے پترو نکلو ذرا بار، اپنا الخنزیر، او خنزیر دیا نسلا نکلو ذرا بار. ملا ہمیں اخلاق سمجھاتا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، پپو ملا. اچھا دیکھ، منا للخیر معتد عظیم، ہاں آج حلوا بہت ہولو تھا. ہاں بھائی دیکھو، منا للخیر بڑا ہلو تھا، پیچھے سو گئے ہو، تکڑے ہو کے پیسے تکڑے. ہاں، معتد عظیم، سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ زمین کے کئی معنی اور بھی ہیں، ایک معنی یہ ہے نطفہ حرام کا، یہ، اور دوسرا زمین کہتے ہیں چپٹا ہویا بدنام، چوٹی کا بدنام آدمی جو بدنامی میں مصر مشہور ہو، اور تیسرا زمین کہتے ہیں غیر قوم کا فرد، اس کی قوم نہ ہو، دوسری قوم کا ہو اور سدائے کہلوائے اور قوم، ہو قوم اور کہلوائے اور قوم، دوسری قوم کا آدمی ہو، وہ بھی کیا ہے؟ زنیم، بعد اصالے کا زنیم. یہ ان کا نہ دام عالم و بنین، یہ کہ ہے مال والا اور بیٹوں والا، بلا کتلا علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے میری آیات، ہماری آیات، کالا اساتیر الاولین، کہا کہتا ہے یہ کب شب ہے پیروں کی، سنسمو علی الخرطوم، ہم سَتَعْتِبُهُ ہم داغ لگائیں گے الخرطوم اس کی سونڈ پر الخرطوم انسان کی ناک کو کہتے ہیں انف اور سور کی ناک کو کہتے ہیں خرطوم اللہ فرماتے ہیں اس سور کے ہم تھنی پر تھنی سمجھتے ہو کہ نہیں فرشتوں والے کیا بولتے ہیں خرطوم سونڈ شنڈ ہاں سونڈ کے شنڈ ہو سور کی جو سنی ہوتی ہے سور سور کا منہ وہ خرطوم اس کو ہم کیا کہتے ہیں تھنی تھنی اس سے تھن اد خرطوم اس کی سونڈ پر ہم داغ لگائیں گے کیا کہا خنزیر ہے انا فلوناہم جہاں پر آ گیا وہاں کیا سنو ایک آدمی تھا بڑا نیک آدمی تھا بزرگ بنی اسرائیل کا تھا اور بڑا نیک آدمی تھا سخی آدمی تھا اس کا بڑا باغ تھا بڑی باغ بہار اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باغ کا جب پھل لیتا اپنے اور گھر والوں کی ضرورت کا بچا لیتا اور باقی سارا پھل غرباء مسکینوں میں تقسیم کر دیتا سارا پھل دے دیتا اپنی ضرورت کا رکھ لیتا بڑا سخی آدمی تھا وہ مر گیا اس کے بیٹے رہ گئے اب بیٹے جو تھے ایک تو مشرک بھی تھے کٹر مشرک ایک مبائد تھا باقی مشرک تھے اور دوسرے تھے بھی بڑے کنجوس اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا جہاں پر مشرکین ان کے والد جو تھا وہ تو بڑا سخی اور مباہد تھا اور بڑا دیتا تھا لیکن یہ جو بیٹے آگے سے نکلے خلف من بعدہم اللہ مولویوں کی اولاد کو صحیح کرے یہ جب آگے آگے نیک آدمی کے بعد جب ایسے بدماش آتے ہیں پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے اعوذ باللہ من گاڑی بان و تانگا بان و صاحب داد گانے حاضر زمان انا بلوناہم ہم نے آزمایا ان کو ان کو ہم نے آزمایا ان کو کما بلونا جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ باغ والوں کو اذ اقسموا جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ابا بڑا زیادتی کرتا تھا اور پاگل تھا وہ سارے باغ ہمارا مسکینوں کو طالب علموں کو دے دیتا تھا یہ تو بالکل بے عقل تھا اس لیے اب ہمیں سمجھدار صحیح عقل والے لوگ لہذا اب کسی مسکین کو ایک دانہ بھی نہیں دیتا ہمارا باپ تھا پاگل سارا تقسیم کر دیتا تھا ہمیں سمجھدار کسی کو کچھ نہیں دینا انہوں نے رات کو میٹنگ کی قسمیں اٹھائیں کہ لا یسرے انہا مصبحیر صبح صبح جا کے باغ کو ضرور کاٹ لیں گے اور جائیں گے اندھیرے میں تاکہ مسکین مسکین سوئے ہوئے ہو کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور ہم اپنا پھل لے آئیں ہے بڑے سخی آدمی تھے بھائی اذا اقسموا آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں نا جب دودھ دوتے ہیں نا تو برتن میں صحیح نہیں دوتے پہلے پانی برتن میں ڈالتے ہیں تاکہ آواز پڑوسیوں تک نہ پہنچے اور آپ میں بھی کئی سخی ہوتے ہوں گے جب جلیبیاں لے آتے ہیں اور پکوڑے پھر دیوار کی پچھلی طرف جا کے کھاتے ہیں کوئی دوسرا بھی ہمارے شریک نہ ہو جائے کئیوں کو ہم نے دیکھا وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تین چار کے کوئی اور شریک نہ ہو جائے یہ ایسے سخی ہوتے ہیں جہاں یہ بھی ایسے تھے انہوں نے قسمیں اٹھائی ضرور کاٹیں گے اس پاک کو مصبحین صبح کے وقت بلا یستثنون سارے مفسرین نے تو یہ کہا لا یستثنون کا معنی کہ انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ کہنے پر اتنا بڑا عذاب آیا حالانکہ انشاءاللہ کہنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے انشاءاللہ لا یستثنون کا کیا معنی اس لیے مولانا معنی کرتے ہیں لا یستثنون ہے لا یسبحون لا یسبحون اس کی تائید آپ کے پاس یہ قرطبی سے الاستثناء ہو التسبیح استثناء کا معنی کیا ہے تسبیح مراد کیا ہے کہ وہ اللہ کو برکتوں میں وعدہ اللہ شریک نہیں سمجھتے تھے، بلا یلتزمو نہ مشرک تھے اور تسبیح کے قائل نہیں تھے، انہوں نے سمجھا ہوا تھا ہمارے باغ میں برکت پیر دیتے ہیں، باغ میں حضرات کی برکت ہے، فطاف علیہا پس پھیرا مارا اوپر ان کے، طائف ایک پھیرا مارنے والے نے، میں رب کا تیرے رب کی طرف سے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، فاصبحت کسریم کسریم بس ہو گئے جیسے خالی زمین، بالکل خالی زمین، فتنازعوا بس ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے صبح کے وقت، یہ کہ صبح صبح چلو اپنی کھیتی پر، ان کن تم سارے بین اگر ہو تم پھلوں کو کاٹنے والے، یہ اپنے گھر مشورے ہو رہے تھے، ادھر جب انہوں نے میٹنگ کی تو رات کو اللہ نے آگ بھیجی اور پورے کھیت کو وہ جلا کے رکھ، یہ ادھر گھر میں مشورہ کر رہے تھے، صبح صبح جائیں گے نا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، آنے کو تم اللہ حد سے کو صبح صبح نکلو، صبح سویرے ان کن تم سارے مین فن تلا اور چلے وہ دور، اور ایسا ایسا باتیں کرتے تھے کوئی مسکین سن کے آ نہ جائے، ایسا ایسا باتیں کرتے تھے، یا تفاضل اللہ جس در سے کہ نہ داخل ہو ان پر، آج یوم آج کے دن نہ داخل ہو اس باغ میں، آج کے دن علیکم تم پر مسکین کوئی مسکین، بغداؤ اور صبح صبح گئے ان پر حرد کے، یعنی روکنے والے تھے، قادرین قادر ہونے والے، روکنے پر قادر ہونے والے، صبح صبح جاؤ گے نا آئے گا بھی کوئی نہ، فلما رآوہم جب پہنچے وہاں اور دیکھا اس بات کو، قالوا کہا انہوں نے انا لضالون بے شک ہم راہ بھول گئے، کسی اور جگہ پہ آ گئے، یہ تو راہ بھول گئے کیونکہ باغ تو موجود نہیں تھا، بل نانو محرومون بلکہ جب انہوں نے حدود کو پہچانا اور یقین کیا کہ یہی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، کالا اوسط ہم کہا ان کے سمجھدار نے، یا اوسط کا معنی صحیح عقیدے والا، جو بھائی صحیح العقیدہ تھا اس نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، لو لا تسبحون کہ تم اللہ کو شریکوں سے پاک کیوں نہیں سمجھتے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ عقیدہ رکھو برکتیں دینے والا کون ہے، قالوا سبحان ربنا اب کہتے سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا، انا کنا ظالمین بے شک تھے ہم ظلم کرنے والے، فاقبل بعضهم على بعض بس متوجہ ہوئے بعض اوپر بعض کے، یتلاوون ایک دوسرے کو لان تان کرتے تھے، قالوا یا ویلنا قالوا نے ہائے بربادی، انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی تھے حد سے نکلنے والے، ہو سکتا ہے کہ رب ہمارا بدل دے ہمیں بہتر جس سے، بے شک ہم طرف رب اپنے کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں، اسے ذرا عذاب ہے اور عذاب آخرت کا بڑا ہے، لو کانو یا لمول ان للمتقین عند ربہم بے شک بات سے پرہیزگاروں کے ان کے رب کیا باغات ہیں نعمتوں کے، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مثل مجرموں کے، پر کیسے کیف تحکمون کیسے خلاف عقل فیصلے کرتے ہو، ام لکم کتاب کیا ہے تمہارے پاس کوئی آسمانی لکھت، پیے صدر و سور جس میں تم پڑھ لیتے ہو، بے شک واسطے ان لکم اس بات کو کے واسطے تمہارے اس میں لما وہ چیز ہوگی، تخیرون جس کو تم پسند کرتے ہو، ام لکم جواب سے تمہارے قسمیں ہیں، ایمان پکے باتیں ہیں ہم پر جو پہنچنے والے ہیں، الا یوم باقی رہنے والے ہیں، فاضلات باقی رہنے والے ہیں قیامت تک، یعنی ہمارا تو تم سے وعدہ ہے کہ تم بچ جاؤ گے، ان لکم بے شک واسطے تمہارے وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے، سال ہوم ایو ہوم بے سالے کا سہیم پوچھ میرا پیغمبر بزرگوں سے کون سا ان کا اس بات کا ضامن ہے ہم لہم شورا کا جواب سے ان کے کوئی شریک ہے پر یا تو بس لے آؤ شریک مطلب زجر نبی شفا دے کاریا پر یا تو بس لائے اپنے شریکوں کو دن کا نوسا دیکھیر اگر ہیں یہ سچے جس دن کھولا جائے گا انساکر بجلی سے بشد آؤنا علم سجودے اور بلائے جائیں گے طرف سجدوں کے فلا یستطیعونا بس اس دن نہیں طاقت رکھتے ہوں گے سجدے کی خاشعتن ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی نظریں ان کی اور چڑھے گی ذلت ان پر ذلت بکانو اور قد کانو ذلت یہ ہے دنیا میں تھے بلائے جاتے طرف سجدوں کے تو ہم سادے نور حالانکہ وہ ہٹے کٹے ہوتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے بسرنی بس چھوڑ دے مجھے اور ان کو جو تکذیب کرتے ہیں اس قرآن کی بس آہستہ آہستہ لے جائیں گے ہم اس کو من حیث لا یعلمون اس جگہ سے وہ جانتی نہیں ہوں گے فاملی لہم اور بولا دیتا ہوں ان کو اتنا قیدی متین بے شک پکڑ میری بڑی سخت ہے اے املی لہم اتنا قیدی متین کہا تھا مولانا ظفر علی صاحب نے ظفر علی خان بریلی کے فتووں کا سستا ہے باو جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین خدا نے انہیں کہہ کر ڈھیل دی املی لہم اتنا قیدی متین ہم تصعدہم اجرا یا تو مانگتا ہے وہ کسے اجرا کوئی مزدوری وہم من مغرم بس وہ ہیں تاوان کے آگے متکلون بھار میں دبے جا رہے ہیں ہم عندہم الغیب یا ان کے پاس تو غیبی خبر ہے وہم یکتبون بس وہ دیکھ کر لکھ لیتے ہیں عبادت کے لیے بس پھر لے حکم رب پہ اور صبر کر میرا پیغمبر اپنے رب کے حکم کے لیے حکم کے لیے بلا تکن کا صاحب الحوت ابالا نسی میرا پیغمبر لا تکن نہ ہو مثل مچھلی والے کے اذ نادا جب اس نے پکارا بہوا مقصوم حالانکہ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا مملون غیظن علی قومہ اذ لم یؤمنو قوم نے نہیں مانا تھا وہ قوم پر ذابا مغاذبا مغذوم اسے سے بھرا ہوا تھا لولا انتظارکہ اگر نہ سنبھال لیا ہوتا اس کو نعمت من ربہ احسان نے اس کے رب کی طرف سے البتہ پھینک دیا جاتا میدان میں فہوا مذموم اور وہ مذمت کیا ہوتا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر پس پھر لا تکن کصاحب الحوت تو حضرت یونس ابال کی دیے تو ابال نہ کرے ابال سمجھتے ہو کہ نہیں جلد بازی نہ کرنا صبر کرنا اور اگر حضرت یونس کو میرا احسان نہ سنبھالتا نا میری نعمت نہ ہوتی تو میں اس سے پوچھتا بھی بھاگ کے کیوں گیا لیکن اس پر ہو گئی میری نعمت سے احسان میں نے پوچھے کوئی اتنے آپ کو سمجھ بھی آئیے گی لولا کانا من المسبحین لبے سفی بتنے ہی وہاں ہے اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو ہم اسے بجلی کے پیٹ سے نکالتے بھی اور یہاں ہے اگر میرا احسان نہ ہوتا تو میں بار درست کرتا اس لیے ہے تو میں تعارض نہیں ہے دونوں کا مال جدا جدا ہے سمجھو بات اللہ کرے آپ کو آگے جو لگ خیر نہیں آئی سب بھی کوئی مسئلہ بج تباہ رب بس چنا اس کو اس کے رب نے اور کیا اس کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے کہیں یا قاد لذین کفروا اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں تیری طرف ڈرانے کے لیے پھاڑتے ہیں آنکھیں پھاڑ کے ڈرانے کے لیے او آنے کرتے ہیں لجوز لکونہ کا بے ہاں تاکہ تجھے ہٹا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے آنکھیں دکھائیں, غصے والی آنکھیں دکھائی جاتی ہے نا, وہ کسی آدمی کو روک رہا خبردار ہے, تجھے تارتے ہیں اور آنکھیں نکالتے ہیں, آنے کر دے بھائی ماں آج بھی گزرے کیسے ہوتا ہے آنیاں کاٹ کے خبردار کراتا ہے کہ یوزلے کو نہ کبھی اب سارے ہم تجھے ہٹا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے لمبا سمے ذکر, جس وقت وہ سنتے ہیں قرآن کو ہو اکھا کر دے بھائی ماں ہے دریو بچا یقولون اور کہتے ہیں انہ لمجنون وما ہوا, حالانکہ نہیں ہے وہ الا ذکر للعالمین, نصیحت سارے جہانوں کے لیے, سورۃ الحاقہ رب دھو بھی جائیں